देवता जो कि अनंतक है उसका तो पिसा हुआ था, और जो दूसरा वाला है उसका तो किसा होता है, द्रव्य वही है लेकिन वो किसा बन था उसका किसा उसके लिए तो नहीं था। तो ऐसे में जब सारे को पीस दिया जाएगा तो अन्य का भाग जो किसा हुआ भाग है वो दूसरे देवता को दी जाएगा, तो अन्य का भाग दूसरे में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अन्य जैसा भाग दूसरे को भी मिलने लगेगा, जबकि दोनों तो या तो द्रव्य का भेद मानना पड़ेगा और द्रव्य वही है वहां के जिसमें व्याख्यान तो प्रतिबद्ध कुछ हम व्याख्या करके करेंगे तो उसमें स्वरूप में भेद देख करके भी हम यहाँ पर समझ लगा सकते हैं। सूत्रस्य भाष्ये निमित्त सूत्रे परस्परं संगतिः नावगतम्। यतो हि अस्मिन् सूत्रे उच्यते वचनात् सर्वपेषणं अर्थात् चरुपेषणं पशु चरो पशुमन्त पुरोडासे सर्वत्रापि पेषणं प्राप्नोति तम्प्रति शास्त्रवत्वात् अर्थाभावात् हि चरो अपेषणं भवति। अर्थाभावात् चरो अपेषणं भवति अपेषणं केवल शब्द लगाएंगे, केवल चरु का पेशन नहीं होगा, सबका चरु का पेशन नहीं होगा का मतलब है केवल चरु का नहीं होगा, क्योंकि अगर सबका नहीं अर्थ लेते तो केवल चरु का प्राप्त होता है, चरु शब्द वहां पर पढ़ा है इससे चरु की प्राप्ति हो तो सामान्यतया तो वाक्य से चरु के पेशन की प्राप्ति होना तो दिखाई दे रही होगी, पर यह पूर्व कुछ ही कह रहा है नहीं यार सबका पेशन प्राप्त है इसलिए चरु का पेशन नहीं होगा, मतलब केवल चरु का पेशन नहीं होगा। Thank you. यदि अन्य का कर्म अन्य को चला जाएगा तो फिर विचित्र धर्म की अनुपत्ति होगी, यानी अलग अलग फल विचित्र फल को अनुभव अलग अलग किसी को कुछ किसी को कुछ इसको विचित्र फल की उत्पत्ति है। तो यदि सबके सपने चले जाए मतलब एक दूसरे में जाने लगे तो विचित्र फल नहीं देखा जाएगा, तो विचित्र नहीं देखा जाएगा तो क्या मतलब होगा समान उनका प्रश्न था इसका मतलब क्या है कि समान को कैसे हो सकता है, समान कैसे हो सकता है इधर का उधर भी चला जाएगा तो भी तो समान तो नहीं होगा, समान होकर भी रहे क्योंकि सबके कर्म अलग अलग में निश्चित है। मानी जो मैंने कोई ऐसा कर्म किया वो मेरे से हम दूसरे के चला गया तो दूसरे के चला गया तो वहां पर वो विचित्रता रहे, किसी का किसी में गया किसी का किसी में गया तो विचित्रता तो फिर भी नहीं, समानता कैसे हो। तो पहले मैंने समझाने के लिए उनको बताया जैसा कि हमेशा समानता देखनी है तो कैसे देखे। अब एक तो यह है कि हम कहें कि एक दूसरे का कर्म दूसरे को प्राप्त की हो तो भी समानता तो हो नहीं सकती, ये तो समानता विचित्र धर्म की अनुपत्ति है वो तो हो नहीं सकती, अनुपत्ति को विचित्र धर्म तो रहेगा ही नहीं, तो ये कैसे कह रहे हैं बात तो समझ नहीं आई कैसे समान कह सकते हैं। लेकिन हमारा लिखा है तो समानता को हमें घटा नहीं पड़ता किसी भी तरह से घटा व्याख्यान को विशेष। तो मैंने सामान्य उदाहरण को दिया जैसा कि मैं अगर को नहीं हूं जैसे पानी की टंकियां हो अलग अलग जिसमें जितना पानी डाला निकाला सब मैं अपना अपना रहता है अलग अलग रहेगा विचित्र नहीं रहेगा, लेकिन अगर उनका पानी एक दूसरे में जा सकता हो ऐसी स्थिति हो नीचे से होना पाइप लगी लगी हो सब सब सबसे जुड़े हुए तो समान होते ऐसे समान होते अभी उदाहरण तो दे दिया हमारा पूछा कि समान तो कभी नहीं होते समान कैसे हो रहे क्योंकि जो मैं अभी बोल रहा था कि उन्होंने कहा कि एक का दूसरे में चला गया तो उससे सबका समान कैसे हो जाएगा तो फिर भी नहीं एक का कर्म दूसरे में चला गया उसको चला गया समान कैसे हो जाए विचित्र धर्म फल की अनुपत्ति कैसे कहते हैं विचित्र तो कभी भी नहीं ये समाधान करके भी बात तो बनी नहीं तो बात तो कैसे फिर अब इसमें कुछ सिद्धांत निकालना पड़ेगा कुछ ऐसी बात जो कि हमारे को समझ में नहीं आ रही है अभी तक दृष्टि नहीं गई या उस तरह से समझ में गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया तो उसको दूसरे ढंग से कहीं ना कहीं तो समान बनाना पड़ेगा कैसे समान बनाओगे इसको। तो दूसरा उदाहरण रखा जैसे कि हम सब भिन्न भिन्न कर्म कर रहे हैं तो कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है तो कितना कमा रहा है तो कितना यदि वो सारा का सारा इकट्ठा कर दिया जाए इकट्ठा कर दिया जाए सब जिसमें जितना भी कमाया इकट्ठा हो जाए तो सबको बराबर कर दिया ऐसे तो बराबर हो सकता है हो सकता है लेकिन क्या ऐसा बराबर करके यदि विचित्र उपत्ति नहीं होगी मान लो सबको बराबर बांट भी दिया तो उसका जो खर्चा करेगा कोई व्यक्ति उपयोग करेगा तो वो भी उसमें तो भिन्नता होगी किसी को मिठाई पसंद है तो वो खाएगा किसी को नमकीन पसंद है तो वो खाएगा किसी को झूला झूलना है तो वो झूले तो विचित्र उपत्ति दिखाई दे रही है ना तो एक दृष्टि से वो विचित्र दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में वो विचित्र नहीं है वास्तव में वो विचित्र नहीं है वो समान ही क्योंकि सबको मान लो 100-100 रुपए 1000 रुपए मिले ये समान में है और उससे कोई कितना कितना क्या क्या चीज दे रहा है तो क्या क्या चीज वो भोग रहा है उससे भिन्नता नहीं आएगी कितनी मात्रा का भोग रहा है उससे इसको हम समान कह सकते हैं ना, सबको 1,000 रुपए दे दिए, सब खर्च कर रहे हैं, तो कह सकते हैं सबको समान भाव, एक पद पे है, समान वेतन मिल रहा है, अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम ये आक्षेप लगा सकते हैं कि इन्होंने कर्म तो समान किया था और देखो भोग में क्या लगा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वेतन तो समान मिल रहा है, अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नहीं लग रहा है, उससे भेद, उस भेद को भेद नहीं कह रहे, फल तो समान ही मिला है, ऐसे ही हमें कर्म फल व्यवस्था में मानना पड़ेगा। इसके माने में ना यहां संगत की लगे लगेगी या तो कोई और सिद्धांत माने, इसमें क्या लगेगा, हम ये परिकल्पना करते हैं कि हमने जो भी पाप पुण्य किए छोटे बड़े उनका एक सामूहिक चीज बन गया, जैसे हमने चाहे जमीन खोदी, पानी दिया, सड़क साफ की, पैकेट कंप्यूटर का काम किया, कुछ भी किया, लेकिन जो फल मिलेगा वो सबको रुपयों में मिलना है, एक वजह से कट रहा है तो भी उसी में, बन रहा है तो भी उसी में, तो पाप और पुण्य के दो अलग अलग हो गए, मिलाना नहीं है दोनों, अलग अलग को पाप होने मानने ही पड़े, जैसे अंक दे देते हैं उतने पॉइंट मिल गया आपको, अंक मिल गया आपके जमा हो गए, तो अब किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने हत्या भी कर दी, उसके अपने अपने अंक जो आ गए, कोई इतना इसने पाप किया, कुछ पैमाना मानने की इतना किया, तो उसका एक अंक हो गया, इतना किया तो इसके 100 अब उस आदमी ने ऐसे में एक बार तो सोचते हैं कि ये कर्म किया तो इसका बिल्कुल इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, सीधा सीधा आंकड़ा इतना जिसने किया हुआ वो स्वभाव भी नहीं, बहुत मुश्किल है गुना कितना बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये माना जा सकता है कि हमने जितने भी परोपकार के काम किए, बुरे किए, उन सबके अपने अपने मूल्यांकन है, रेटिंग है, उतने उतने अंक हमारे को मिल गए, तो हमारे पाप और पुण्य के अंक जितने उतने हो गए, उसके अनुसार परिस्थिति से उनका फल मिल जाता है, यहां है गौरव ढंग से, दूसरी जगह तो दूसरे ढंग से, लेकिन मिलेगा उतने जितना है हमारा, तो जब ऐसा मान लेते हैं हम, तो अब हमारे जो कर्माशय है वो किस रूप में हमारे को दिखाई देंगे, पाप और पुण्य के एक अमूल्य मूल्य के संख्या के रूप में, इतने अंक का पुण्य और इतने अंक के पाप, भेद नहीं रहेगा, और एक से दूसरे में जाएगा तो जो उनको समस्या आ रही थी कोई एक बड़ा कर्म है इधर से उधर चला गया, वो बड़ा कर्म उधर चला गया, पूरा कर्म वो पूरा जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन छोटे बड़े कर्मों को हमने अंकों में एक समान उसमें बदल दिया, अब जब जाएंगे तो समान जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि दो टंकियां एक मीठा पानी एक मीठा जैसे यहां बना रखी हो, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में मिलेंगे अलग अलग समय, तो पुण्य है वो भी सबको समान चला जाएगा, अगर एक दूसरे में जा रहा है तो पाप है वो भी सबको समान हो जाएगा, अब ऐसे में ये सूत्र की रचना घट सकती है, यदि एक का फल दूसरे को मिले तो विचित्र भोग की अनुपत्ति हो जाएगी, समान हो, अगर हमने जो दिखा एक तो दृष्टि ये कि नहीं ये तो किसी तरह संगत नहीं होता, एक गलत दिखा हुआ विचित्र भोग की अनुपत्ति हो गई, सिर्फ विचित्र तो हो गए, जो कहकर के हम भक्ति को भी हटा रहे, ये तो वैदिक शैली नहीं है, ऋषियों की शैली नहीं है, पंक्ति में कहा है तो ये ठीक है, हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी किस तरह से ये संगत, तो मुझे तो ऐसे सुझा, और एक सामान्य रूप से कर्माशय के विषय में ये भाव था भी, लेकिन इसको करते हुए मेरे को और पक्का हो गया कि ऐसा ही होना चाहिए, ये तो हमारे मन में अभी तक क्या रहता है, इस पुण्य का ये काम किया तो उसका संबंधित तो पुण्य वो एक अलग से पड़ा हुआ है, अच्छा किया वो अलग से, अच्छे भी अलग अलग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं वो अलग अलग पड़े हुए और पूरे उठ करके वो होगा, जबकि वैसे दुर्दश्य व्यास दर्शन ये भी लिखा था कि मृत्यु की जब आती है तो सर्वोसा है समुच्छ, तो वो समुच्छ का मतलब एक तो हम ये देखें कि सब अलग अलग है, कर्म सबको साथ साथ मिल जाए, बहुत सारे खिलौने हैं छोटे बड़े तो एक वो गरीब में मान भी दिया, लेकिन है खिलौने अलग अलग अलग, एक तो हम उस समुच्छ का ये अर्थ है, एक समुच्छ का अर्थ है कि जितने छोटे बड़े खिलौने सबको पीस करके मिला करके इकट्ठा करके बस है वो भी वही चीज है, उतनी ही चीज है, तत्व उतने ही है, लेकिन मिला हुआ है। अब जिसको जहां जहां जैसे जैसे कितना खर्च होता जा रहा है उतना उतना करता जाएगा। कोई कार्य भी करता है उसके लिए ऐसे निर्धारित करते हैं कि एक दौड़ा मारा उसका इतना रुपया, थोड़ा धीरे मारा तो उसका इतना रुपया, ऐसे नहीं। जो भी पाड़ा भी बनाया, कचरा भी लगाया, ये भी किया, पानी भी किया, सब मिला करके फिर आपके इस मेहनत का कुल इतना कर देते हैं और उसको फिर अपने इच्छा अनुसार जहां उपयोग करना चाहते हैं। तो हमारे कर्माशय का जो सूत्र है वो ऐसा होना चाहिए समान कुछ, इसमें इस तरह का भेद नहीं। कुछ हो सकता है कि इसके संस्कार ऐसे हैं तो उसके अनुसार वो उस तरह के कर्म मिल जाएंगे, उस तरह की योजना मिल जाएगी और उन योगियों के प्राप्त होने में जितना कष्ट हो रहा है उतना पाप कर्माशय काम हो जाएगा और जितना उसके साधन प्रगति के साधन हो रहे हैं उतना उतना उसका पुण्य का मापन कम हो जाएगा। पर उसके अंदर कुछ बातें जैसे अपने आत्मीय की अलग अलग हुई कि कहीं ना कहीं तो हमको एक समझना पड़ेगा, हम पुण्य में या पाप में भी कुछ कुछ अलग अलग खेल करना चाहें तो कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ समानता तो वहां से भी लगानी पड़ेगी उचित रूपों की अनुपत्ति। दूसरा उसका एक समाधान भी हो सकता है, अगर ये परिकल्पना चिस्ट लग रही होगी तो ये तो अपनी गुहा से कर दिया, पता नहीं सब कहीं लिखा नहीं जिसका सीधा काम करता हूं, और उसकी दूसरी व्याख्या क्या कर सकते हैं, विचित्र भोग की अनुपत्ति होगी। इसका मतलब है कि जितने विचित्र आगे उतने विचित्र रहेंगे, पूरे समान हो जाएंगे ऐसा नहीं, पूरे समान होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि ये व्याख्या है ना तो गले नहीं करती, उनका इस तरह भी समझ सकते हैं। विचित्र मतलब जितने विचित्र आज हैं उतने नहीं रहेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, थोड़े जहां कम है वहां अधिकता से कम चलेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो रहेगा तो रहेगा, उतना गौण रूप से शब्द का प्रयोग करेंगे। विचित्र भोग की अनुपत्ति मतलब बिल्कुल समान, सब कुछ समान ऐसा नहीं था, लगभग समान है। अब खेत को जुटवाते हैं, पहले ऋषि मिला गोशाला परी जमीन होता था मच्छा, पहले खेती करते थे उबड़ खाबड़ के ऋषि मिले से, पहले ट्रैक्टर चलवाते थे, फिर उस पर गले में खोदते थे या फिर रोलर चलवाते थे, उसको बराबर भी करते थे, फिर भी ऊंचा नहीं चलते थे। आजकल की जो सरकार होती है वो तो एक जैसी बनती है, छोड़ते हुए भी एक जैसे बनते, पहले जो बनती थी वो उससे उलझे से ले लेकर फैलाते थे बराबर बराबर, कहीं कम होता था कहीं अधिक होता था, फिर उस पर बराबर करने वाला भी चलता था चलने में तो, लेकिन फिर भी वो ऊंचे नीचे होते थे, ऐसे नहीं सीखे बिल्कुल इतना बराबर नहीं होता था कितना भी इसको कर। तो सड़क में उसको कहते थे सड़क को समान कर दिया, रोलर चल गया, रोलर चल गया, ऐसे ही यहां भी जब विचित्र भोग की अनुपत्ति है मतलब क्या रहते हैं, शत प्रतिशत समान पहले की अपेक्षा से लगभग विचित्र भोग नहीं होंगे, लगभग समान हो जाएंगे ऐसा समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सोचना पड़ेगा, व्याख्या तो करनी पड़ेगी, सीधे अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी कुछ न कुछ व्याख्या तो हमें करनी पड़ेगी, जो व्याख्या अधिक संगत है युक्ति संगत है अन्य जगह से लोग मिल रहा है उसको स्वीकार किया जाए। देखो अर्थ पेशन का अर्थ पेशन का जो अर्थ संगत लगता है इस मूर्ति में वैसा हमें लगना, ये वही बात है जो निरुद्ध कहता है अर्थ निर्णय परीक्षा, हमेशा अर्थ की पहले परीक्षा करनी पड़ेगी, शब्द में जो भी आएगा हमने भाषा समझ रखी है व्याकरण और उसी के आधार पर अर्थ करते चले जाएंगे वो सत्य नहीं है, उसकी बहुत सहायता है, लेकिन कई बार भाषाओं के ऐसे प्रयोग हो जाते हैं परिस्थिति के अनुसार किस संदर्भ में कहा जा रहा है वहां कौन सा लागू हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वहां सब भाषाओं में यहां पर सत्य दे रहे थे एक बार की रचना में अर्थ हो ये एक बात होगी। सिद्धांत का कहना है कि एक ही देवता के लिए प्रयोग होना चाहिए, जब उपापेशन एक ही देवता जब होता है क्यों अर्थ का मतलब ये बिंदु है, अर्थ का मतलब है यहां पर ज्ञान कर्म, अशिता संगीत को लेंगे इसको। धर्म धर्म अर्थ के अर्थ का मतलब यानी याद का धर्म होने से ये जो अर्थ पेशन पेशन है ये याद का धर्म। पूर्व पक्षी ने इसको देवता का धर्म माना क्योंकि देवता के लिए कहा था वो अदंतक है, उषा देवता अदंतक के बिना धर्म वाला है, इसलिए वहां पर पेशन हुआ है। तो पेशन किस निमित्त हुआ हमारे प्रथम किसके हम जो देखते हैं देवता निमित्त ही होगा कि देवता के दांत नहीं है इसके पीस करके दिया जाएगा तो उसका निमित्त देवता है। लेकिन सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि यहां पर याग इसका निमित्त है, देवता यहां पर निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है उसकी उसको तो भाष्यकार बताएंगे। तो एक ही में होगा, एक ही देवता क्या होगा, यदि देवता निमित्त माना जाए तो वो देवता जहां जहां पर आएगा वहां पर किसका प्राप्त होगा। वो देवता अकेला है तभी अदंता है, दूसरे देवता के साथ में तभी तो अदंता ही है बिना दांत वाला है। तो कभी दूसरे के साथ में दो जने खाना था एक दांत वाला है, ये बिना दांत वाला है तो तभी तो खाना दूसरा बिना दांत वाला ऐसा वही बनेगा। तो उस दृष्टि से तो दो देवताओं में भी प्राप्त है जैसा कि पूर्व पक्षी प्रस्तुत करें प्रथम दृष्टि हमारे तो समझ में आता है उसी तरह से पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। सिद्धांत ने कहा कि नहीं एक ही देवता में होगा, क्यों, अर्थ धर्म हुआ ये जो पेशा है ये याद का धर्म देवता का धर्म है। इंद्रा तबो न इंद्र और अग्नि देवता के कार्य से दोनों के लिए ये नहीं होगा। अचोदित हुआ क्योंकि इसका कथन नहीं किया, अभी भी नहीं की गई, वो कैसे नहीं की गई सब भाषा के अंदर एक देवते मार औषण पेशण मनोहर एक देवता की स्थिति नहीं विषय नहीं उषा देवता का पेशण हो सकता है ना इंद्रा को इंद्र उषा देवता नहीं हो सकता। तो नैषा देवता धर्मों की होते हैं देवता के धर्म का विधान नहीं देवता का देवता का विधान धर्म का विधान करते हुए कैसा मतलब बनता होता है उष्णो भागव इष्टा योग का उषा का उषा देवता का जो भाग है वो पिष्ट उपयोग करना चाहिए पिसावा उपयोग करना चाहिए। अगर देवता तथा मानेंगे तो किस तरह की बात रचना होगी ये देवता को पता करना है। तो क्वेश्चन ने पूछा कस्य धर्म किसका धर्म है, पिता देवता अर्थ से धर्म अर्थ का धर्म जैसा सूत्र में कहा था अर्थ धर्म का। तो क्वेश्चन ने पूर्व क्वेश्चन पूछा कहा होगा अर्थ क्या अर्थ का क्या मतलब क्या होता है कहा जा रहा अर्थ का मतलब है या अर्थ का मतलब कर्म पूर्व पक्ष पूछता है कथम का उधर होते देवता धर्म है ये देवता का धर्म नहीं आपको कैसे पता हमें तो देवता का धर्म नहीं चाहिए और ये याद का धर्म नहीं कैसे निश्चय होगा। कथम का उधर मिलते हैं ना देवता का धर्म की सिद्धांत कह रहा है उच्च दे नहीं तस्या का होगा सकते क्योंकि उस देवता का यहां भाग ही नहीं। देवता का धर्म तो तब माना जाए जब ये देवता का भाग हो जो देवता का भाग है देवता का भाग कैसे नहीं उसको बताया नहीं तस्या भागवश की पूर्वश क्या है तो जब देवता ने दिए थे जिस देवता के जो देवता के लिए दिया जाता है उसी देवता का भाग क्या होता है यहाँ पर पूजा देवता के लिए दिया जा रहा है तो पूजा देवता का भाग है क्यों नहीं है पूजा देवता का भाग है तब तस्या भागवश की वो उसका भाग होता है। इस पर सिद्धांत कह रहा है चले देवता को उद्दिष्ट करके देवता को उद्दिष्ट करके छोड़ा जाए देवता को उद्दिष्ट करके छोड़ा जाए बस इतना ही न चाह मात्र देवता स्वम होगी देवता स्वप्न होगी त्याग मात्र से देवता का वो स्वप्न नहीं हो जाता देवता का नाम लेकर के छोड़ा हो जाए लेकिन इससे वो देवता का भाव हो गया ये कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति हमारे सामने है वो तो सामने ही तो सामने नहीं है पर सामने है और हम उसको दे देते हैं एक बार बहुत आग्रह करते हैं देने का तो देने वाला क्या नहीं कहते वो देने वाला छोड़ के चला जाए इससे जाने भी होता है जैसे भी दक्षिणा में होता है वो देना चाहते हैं हम नहीं देना चाहते तो छोड़ गया तो छोड़ दिया तो इसको लेंगे पर देने वाले ने तो छोड़ दिया वहां पर उनको और उसने दिया देने वाले ने केवल उद्देश्य करके दे दिया छोड़ दिया, कितने मात्र से भाग नहीं हो जाता है कि नहीं कस्य भागवत एक अन्य देवता को उद्देश्य कहते थे न त्याग मात्र न देवता स्वतः भगवती तो कैसे होता है परिग्रह ही स्व स्वामी संबंध आपके जब उसको परिग्रह करते ले लेते हैं तब स्वस्वामी संबंध होता है, उसने लिया ही नहीं तो क्या वेदांत को वो करा था स्वस्व का त्याग और पर से स्वत्व का स्वीकार करना या आना उसको उसको ले ले तब तो बात हो हमने छोड़ दिया उसने लिया नहीं तो क्या होगा। परस्पर नाराज भी होते तो उसके लिए बहुत कोई भोजन नहीं आया मिठाई नहीं आया तो कहते नहीं मैं तो नहीं हूं तो नहीं वो फिर भी छोड़ जाते हैं छोड़ जाते हैं तो वो उठा के आपको बुरा रंग डाल देते हैं या किसी को सेवा को कर्मचारी को देते हैं तो नहीं था तो नहीं था अभी कहां दान होगा कहां देना होगा तो कहां भागना होगा देवता को तो ये नहीं किया छोड़ा जा रहा है देवता के नाम से लेकिन देवता को खा दिया जाए न चाह परिप्रीतम देवता किंचन प्रमाण परिप्रीतम देवता आपको विपरीत अनुकार देवता नहीं परिप्रीतम देवता देवता के द्वारा ये दिया गया है ईश्वर का प्रमाण है इसलिए ये देवता का भाव नहीं बात कोई जो आगे भी आएगी आगे नंबर उन्होंने चर्चा की है फिर ये जो देवता होते हैं कि होते हैं देवता लेते हैं नहीं देते हैं ये नवमे अध्याय में ये विषय आएगा यहाँ उसका एक तरह से संकेत मूर्तिमान देवता मूर्तिमान नहीं है देवता देवता नहीं है जहां उसी तरह संकेत है तो देवता लेके जा रहे हैं इसमें क्या प्रभाव है हमने देवता के नाम से छोड़ दिया हम सोच रहे कि देवता ने ले लिया देवता ने लिया इसका प्रमाण क्या है अब वो देता ही नहीं ऐसा करके ये कह रहे हैं कि देवता का भाग नहीं तो देवता का भाग नहीं है तो देवता का धर्म भी नहीं हो सकता किसी परिप्रीतम देवता है जिन प्रमाण आगे देखिए यज्ञ योग भजन सबसे भाग जो जिसका सेवन करता है वो उसका भाग कहलाता है सेवन ही नहीं किया तो उसका भाग कैसे होता है न चाहे देवता मजे देवता जो है वो हरि को खाते हैं अभी मतलब विद्या एक वचन देवता हरि को सेवन ही नहीं करता है बस सेवन है देता ही तस्मात पास के कुछ को भाग है तो कुछ का भाग ही नहीं तथापि कदनचित भवेद भाग कोई किसी भी तरह से भाग जोड़ना भी चाहे कहना भी चाहे तथा बिना देवता आया धर्म पेशन भविष्य फिर भी देवता का धर्म कोई हो नहीं सकता क्यों निष्प्रयोजन तथा अयाग धर्म क्योंकि निष्प्रयोजन होता है याग देवता का धर्म होता हुआ उससे फल क्या मिलेगा यहाँ पर याग का धर्म होगा तो कुछ फल मिलेगा इसलिए वो निष्प्रयोजन नहीं जाएगा तो दो बातें एक तो देवता का होता नहीं हो और निष्प्रयोजन हो जाएगा इसलिए देवता का धर्म तो इसको मानना नहीं मानना नहीं है एक पीछे का बीच में देता हूं दुष्ट संख्या आपको प्रश्न होगा दूसरी पंक्ति के अंत में पाक निरंतर चलु शब्द प्रतिशिक्षेता पिछले पाठ में मैं इसे गलत बोलने में आ गया न विद प्रतिशुद्धियता विपरीत नहीं होगा ऐसा नहीं सब प्रतिशुद्धि संगति क्या है पाक निमित्त चतुर्ष होता चतुर्ष होता तो पाक से नहीं होता पाक होगा तो उसके कारण ही चतुर्ष होते तो ये जो कथन किया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा किया जा रहा है कि यहां पर जो विषम पाक हो जाएगा तो ये पाक निमंत्रण की चलु शब्द है और वह सब प्रतिशुद्धि विरुद्ध पड़ेगा पाक होगा तो उसका विषम पाक होगा तो पाक तो नजर हो नहीं पाएगा इसलिए आधा पीस दें आधा पीस दें आधा बिना पीसा करके पका दें तो ये ठीक है सब प्रतिशुद्धि से उचित देवता वाला प्रसंग है कि देव होते हैं नहीं होते हैं जल वायु आदि देवता मान जाते हैं। अग्नि में तो औषधियां और वनस्पतियां सामग्री जी आदि प्रदान किया जाता है, उसके बाद में वो वायु जल आदि को शुद्ध करता है, वहां तक वो पहुंचता है। तो इसको इन्होंने इस ढंग से व्याख्या किया है कि ये सब चीजें उससे वहां तक पहुंचती है, कभी वहां तक इन महाभूतों तक जल महाभूतों तक पहुंचती है, और श्वास के द्वारा या अन्य जल आदि के माध्यम से अन्य प्राणियों में भी पहुंचती है, जहां जहां कुछ अच्छी चीजें हैं जो भी है वहां तक पहुंचती है। इस रूप में इन्होंने कहा कि पहुंचती द्वारा भी सोचे। यहाँ भाष्यकार ने जिस ढंग से कहा है कि जिस देवता के लिए कहा जा रहा है वो देवता ही नहीं दिखना है, उसको उसको लेके हुए भी हम देखते हैं, हम परिकल्पना करके ऐसा कर रहे हैं परिकल्पना, इसके लिए निश्चित रूप से इसके ऊपर कुछ कुछ ही कहता है निश्चित पाठ के साथ प्रथम कर्मी प्रथम करे समाना को ज्ञान भविष्य। अच्छा चलो याद के लिए है देवता के लिए, तो भिन्न प्रकरण में इसको पढ़ा गया और वो दूसरी जगह याद का सब कैसे होता है, दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, उसका सिद्धांत कैसा है वाक्य से होगा, अगर वाक्य की रचना ऐसी है तो इसलिए वहां तक पहुंच जाए। जो पुरुपति का है ननु चर देवताया एशिया संयोग या शुरू होते न जाए, युद्ध संयोग है इष्ट का पेशन का, ये तो देवता के साथ संयोग सुनाई दे रहे हैं वाक्य से, ज्ञान के साथ में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर सिद्धांत कहता है भागा अनंत तत्व चर्चा देवता से होता है, और इसका उत्तर हमने दिया ही है कि भाग का अभाव होने से देवता के भाग का अभाव है और अनंत भी हो जाएगा, अगर देवता के साथ जोड़ देंगे तो अनंत हो जाएगा। तो इन दो कारणों को पीछे बताए थे, बोले इसलिए देवता का संयोग नहीं होगा, भले ही वाक्य से पता लग रहा है लेकिन चूंकि वो घट नहीं रहा है इसलिए वो देवता का धर्म नहीं माना जाता। किंतु तमिल ने कहा इसके गोप से कहता है तथापि गुरु यथा याग संबंध भवती तथा भक्त, ठीक है ऐसा होने पर भी इस वाक्य का इस पेशर का याग के साथ में संबंध है वो तो आपको तकलीफ करना पड़ेगा, उसका तो प्रमाण तो दो इसका याग से कैसे संबंध है, चलो देवता से नहीं होता है याग से कैसे होना, उसका कोई प्रमाण नहीं तो आपको बताना पड़ेगा। तद उच्चते सिद्धांत नहीं कह रहे हैं अयमत्र पूष्णो भागो यह पूषण उद्देश्य चलते, यहां पर यह पूषा का भाग है, अब पीछे भाग का निषेध किया और ये पूषा का भाग है कौन सा, यह पूषण पूषण उद्देश्य चलते पूषा को उद्दिष्ट करके जो छोड़ा जाता है यह पूषा का भाग है। अब यह भाग शब्द का अर्थ है उसका लंबा पीछे जो भाग का निषेध किया भाग ही वो भाग है, भाग के समान भाग नहीं है, कौन के भाग भाग है नहीं पूरे अर्थों में नहीं करना लेकिन मोटे तौर पर मानिए भाग होती है, जैसे ऋण के लिए कहा जाता है न्याय दर्शन की चर्चा आती है माता पिता से जो ऋण है गुरु ने होता जो ऋण है तो ऋण कैसे होता है, ऋण तो होता है लिया जाता है दूसरे को बताया जाता है, तो ये तो गुरुजनों से या माता पिता से हमारा व्यवहार हो नहीं सकता, उन्होंने हमें हमें पढ़ाया वही चीज हम गुरु को पढ़ाएंगे ऐसे ही माता पिता से उन्होंने हमें जन्म दिया बचपन में पाला तो हमको जन्म नहीं दे सकते और हमको बचपन में पाल नहीं सकते, ऐसे तो होता नहीं दिया जाता ऋण तो लिया दिया जाता है, ऋण कैसे ऋण केवल उसको न करने पे तो जैसे कि ऋण लेने वाले की न चुकाने की निंदा होती है ऐसे यहां भी निंदा होती है, इसलिए वो ऋण कैसे कहा जाता है ऋण के समान ऋण है, तो ऐसे अब यहां हम या तो सीधा सीधा नहीं बोला पीछे भगवान का निषेध करके आ रहे थे और यहां से भगवान को स्वीकार करें तो समझदार होती है कि पीछे जो कहा है उसका एकदम तो खंडन करेंगे अब यहां पर हम अर्थ क्या लेंगे भविष्य भाग का मतलब भाग के समान है बस छोड़ा जाए आधा पूरा छोड़ा तो कितने मात्र से उसको भाग कह दिया वास्तव में भाग नहीं, तो आया मात्र पूछना भागो यह पूछना उद्देश्य चले जैसे द्रव्य से त्यागे पूषा देवता, जिस द्रव्य के त्याग करने के विषय में पूषा को देवता माना जाता है न चर इंद्र कौष्णे होती पूषा देवता, तो इंद्र और पूषा देवता जहां पर होते हैं वहां पूषा देवता नहीं होता, अकेला वो जरूरी नहीं होता है। जरूर उष्णा शब्द है ना संबंध, ये जो जरूर है वो केवल उष्णा से उषा देवता से ही शब्द के रूप में संबंध होता है, ऐसा नहीं। तस्मात इंद्रा कोष में न किंचित अस्ति उष्णा चरुणा संबंध, इसलिए इंद्र और उषा देवता इन दो देवता के इसके विषय में इंद्र कोष में ही शब्द नहीं एक होता है। इसमें न कश्चित अस्ति उष्णा चरुणा, इन दोनों में जब इन दोनों में इंद्र और उषा देवता, इसमें उषा देवता का स्वरूप यहां पर नहीं है जिसका कि चरु से अलग से संबंध किया जाए। केवल हेतु उष्णी देवता होते तस्मय संकल्पित होकर होता है, जब अकेला उषा देवता होता है देवता के रूप में तो उसके लिए तो संकल्पित भाग अलग से होता है, यहां तो कोई अर्थ संकल्पित भाग नहीं। प्रथम कैसे यम उद्देश्य संकल्पों का होती सत्य भाग प्रसिद्धि रेखा, जिसको संकल्पित करके जो कहा जाता है उसका भाग होता है प्रसिद्धि है, लोग ऐसा मान लेते हैं उस ढंग से। तेन यद्यपि पूषा स्वेन उच्चारण इंद्रा पुष्णो उपकारकम उच्चारण कुर्वन उपकार को करे तथा बिना तस्य प्रीतिदेवत्व भाग उच्चते, कहते हैं कि यद्यपि जो पूषा शब्द है वो अपने उच्चारण के द्वारा इंद्र के साथ में आता है तो वहां पर उसका भी उपकारक समझा है, उसको उपकारक होता हुआ भी वो दो देवता का भाग है वो चलू ऐसा होते हुए नहीं कहा जा सकता, क्यों असंकल्प होगा उसका संकल्प नहीं किया गया। केवल उसमें देवता है ना चरो वैष्णव क्रिया देना इंद्रा और इस प्रकार से केवल उषा देवता में ही चरु का वैष्णव होगा न कि उषा देवता के। याद रखें जो नीचे से दूसरी पंक्ति है तथापि न तस्य द्विदेवत्वो भाग उच्यते, अतः दो देवता वाला भाग यानी पेशनीय भाग वहां पर नहीं कहा गया है, अकेला पूछा है पेशन करना है हो गया, दो देवता के साथ में तो वहां दोनों देवता मिल करते हैं तब भी पेशन होगा ये नहीं कहा गया है, इसे वहां पर प्रयोग नहीं होगा। सिद्धांत है हेतु मात्रम अनंतत्व, अर्थ जो अनंतत्व था सिद्धांति में तो खंडन किया पूर्व पक्षता की देवता निमित्त है, लेकिन पूर्व पक्ष ने क्या बात रखी थी, ये प्रेषण देवता का धर्म है देवता निमित्त है क्योंकि अदम का हेतु दिया था, उसका उत्तर यहां सिद्धांति मिला है हेतु मात्रम अदम तत्व, जो अदम तत्व कहा गया है ये हेतु मात्र है, हेतु मात्र का समय पर केवल अर्थवाद है वास्तविक हेतु नहीं है, हेतु मात्र है हेतु के समान है, हेतु के समान दिखाई दे रहा है पीछे हेतु हेतुवत हेतुवत निगरानी करना है तो उसकी तरह से हेतुवत निगरानी करना लिखा भी नहीं है एक दो तीन तो वहां पर वो हेतु जैसे दिखाई देते हुए भी हेतु नहीं होते तो वो अर्थवाद मात्रा क्या है, ये अर्थवाद मात्रा है अर्थ, यदि इसको हेतु माने तब तो प्रेषण देवता से ही ज्यादा देवता का ही धर्म करें और इसको केवल प्रशंसा मात्र के रूप में लेंगे अखबार करेंगे और ये देवता से जुड़े ये आवश्यक तो हट जाएगा भाषा ये रोकता हूं ताकि क्या है कि जो जो आपने कहा था क्या अदंत बोली क्योंकि देवता का छोड़ी जो अदंत देवता है इससे ऐसा देवता का धर्म है ये जो संकेत देवता है बोले अर्थवाद ऐसा ये तो अर्थवाद मात्र है इतर से अभी पक्ष ऊपर करते और जब इसको अखबार मानेंगे तो दूसरे पक्ष यानी मेरे पक्ष में भी संघर्ष हो जाएगा। पूर्व पक्षी का यह कहना था कि अनंत तत्व जो लिखा है अनंत तत्व लिखा है इससे मेरा पक्ष सुरक्षित होता है, मेरे पक्ष में यह घट जाता है संघर्ष होता है सिद्धांति के पक्ष में, तो सिद्धांत ने कहा कि ये तो अर्थवाद है और जब इसको अर्थवाद मानेंगे तो मेरे पक्ष में भी बैठेंगे। अर्थवाद प्रशंसा क्या है जो पेशन है वो बिना देवता के लिए उपयुक्त बनना सदस्य है बस इतने अच्छे का मामला है अथवा उसकी प्रशंसा की जाए अच्छा इसका पूछ सिद्धांत का वचन पर जो बार बार है बार बार मतलब ये नियम सिस्टम होगी ये नियम नियम सिस्टम होगी आना किसका होता है और आना बिना किसी का होता है तो अगर अपराध के कारण तो मैं उच्चतम विधि तो जो आपने दूसरा कारण कहा था नियम किस्तम विधि की देवत्य किस्तम दर्शन नियम किस्ती शब्द से दो देवता से संबंधित पेशन भी बताया गया है यानी देवता के साथ इसका संबंध हो गया अर्धम किस्तम भवती अर्धम अपिष्टम अर्धम किस्तम भवती अर्धम अपिष्टम की देवत्य है देवता का नाम दर्शन ये जो देवता धर्म आपने कहा था इस विषय में आप सिद्धांत प्रक्रिया जैसे एवं सती वचनम इदम अप्राप्त भवति ऐसा होने पर ये जो वचन है वचनम इदम अप्राप्त भवति पेशन की जब अप्राप्ति हो तो वहां पर ये लागू होगा पेशन की जब अप्राप्ति होगी तो वहां पर ये लागू होगा यानी किसी में पेशों की प्राप्ति नहीं है फिर भी लगेगा धनु अनेकार विधान एक माध्यम प्राप्त होगी पर अगर आप ऐसा कहोगे ऐसा विधान कर रहे हो अनेक अर्थों का विधान यहां पर प्राप्त होने लगेगा वाक्य भेद हो गया ये दोनों से एक ही बना लिए तो फर्क रहता है, क्योंकि अगर कोई वाक्य है या कोई शब्द लिखा हुआ है उसका कोई अर्थ वहां पर नहीं निकल रहा है तो ये तो बलवान हो जाता है। सारे नियम है तो उस अवकाश को देना पड़ेगा, सार्थकता को ले लेनी पड़ेगी। क्या करने की ऐसा देने में नहीं करना, अगर कोई शब्द कोई सूत्र निरंतर हो जाए, हमने दूसरे उसके अपवादों की ऐसी व्याख्या कर दी कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो व्यर्थ होता हुआ तो सबसे बलवान है, लेकिन इसको एक नहीं का अवकाश तो हमें देना ही पड़ेगा, और उस अवकाश को देने में अन्य सूत्रों का अपवाद होता हुआ अन्य सूत्र बाधित होते हो तो बाधित होते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं आता, क्योंकि एक वचन आया है कोई शब्द आया है कोई वाक्य आया है तो उसको निरक्षित तो हम नहीं कह सकते, किसी भी कीमत पर निरक्षित नहीं कुछ ना कुछ प्रयोग करता। तो ऐसे में अनेक विधियां मानते हुए भी उसको चला जाता है, स्वीकार किया जाता है, दो पक्षांतर हो दो पक्षों एकार्थता भी है और अनेकार्थता भी है, ऐसे में अनेकार्थता को एकार्थता है तब स्वीकार किया, जब अनेकार्थता ही है तो जूते कुरमाश खाने नहीं चाहिए, जूते भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन जब है ही नहीं कोई है तो क्या करेंगे, तो असली पुनः पक्षांतरे उच्चारण आनंद से प्रसंग ही विषय उसको हटाने की इच्छा से अनेकार्थम वाक्यों अभिभुगंतों को भी अनेकार्थ वाक्यों की स्वीकार करना होता है। तस्मात इसलिए न द्विदेवत्य पेशकम की सिद्धता, इससे न द्विदेवत्य पेशकम इसको रुपये कल्पना में लेने में ये जो है ये सिद्ध होता है, तो देवता होना पेश कर भले ही यहां अनेकार्थता होती हो तो होती हो कोई आदि पौष्ण पेशक से एक देवत्य निवेशा की तरह तो पुष्प देवता के समस्या संबंधित पेशन है एक देवत्य का निवेश की तरह यहाँ जो देवता से संबंधित बात है, लेकिन देवता का मुख्य विषय इसका बना हुआ है देवता का विषय देवत्व में भी काफी जगह जगह देवता वेद के अंदर भी देवताओं का नाम होता रहता है, तो ये देव क्या है कैसे है इत्यादि पर काफी विचार विमर्श चलता है चर्चा चलती है। अब इसमें जिससे जी मैंने बात की है 860 में ऊपर से जो निश्चित था नीचे से उसकी तरफ उन्होंने देखा कि निरुक्त में नीचे से तीसरी पर चाहते हैं निरुक्त इतने में सात बार में इन आदिदैविक देवों की बड़ी सूक्ष्म वैज्ञानिक व्याख्या होता है, आदिदैविक देवताओं के बारे में वहां पर तब वर्णन के लिए है और लगता है कि इनसे बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, केवल सूक्ष्म व्याख्या को भी तो व्याख्या करनी पड़ेगी, वो व्याख्या तो है और सूक्ष्म व्याख्या के दो तरह से सूक्ष्म व्याख्या निरुक्त व्याख्या क्या मतलब हुआ सूक्ष्म व्याख्या का, एक तो है कि हर छोटी की बात उनके देवताओं की होती और बहुत विस्तार किया गया, जब कोई बहुत विस्तार किया गया और हर छोटी बात को भी तो ऐसे बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हैं, हर छोटी बात को पकड़ के और बताया गया है तो उसको क्या कहेंगे सूक्ष्म व्याख्या, ठीक है, और बड़ी सूक्ष्म व्याख्या जो प्रशिक्षा के अंतर्गत आएगा तो कुछ कुछ वर्णन मान होता है, एक सूक्ष्म का मतलब होता है थोड़ी बहुत संक्षेप सूत्र जो होता है सूक्ष्म छोटे जैसे परमाणु सूक्ष्म होता है छोटे, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की गई है तो बहुत संक्षिप्त व्याख्या है, यहां तो उनका तात्पर्य तो प्रशंसा नहीं है कि बहुत विस्तार से, लेकिन उसको पढ़ने से कुछ वर्णन तो मिलता है लेकिन समझ नहीं आता, अब वो सूक्ष्म व्याख्या ये भी ऐसी होती है कि जो दूसरे को पकड़ में आई सूक्ष्म चीजें हमारे को आज से दिखाई नहीं दे रही है, तो उनका कारण है सूक्ष्म जीव है अब वो है हमारे को दिखाई नहीं, बड़े बड़े सूक्ष्म हमारे को दिखाई नहीं, कुछ वर्णन तो चल रहा है लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है सर्दियां आ रहा हूं सुबह सुबह तो बट रह नहीं सकते ठंडा, क्योंकि सर्दियों में देखा जाए तो फिर 11-12 बजे 1-2 बजे तब वो लाइट होती है तो तब ही रहता है। तो इसका सूर्य अपनी मृदुर रश्मियों से ओस के रूप में वर्तमान जल को ग्रहण करता है, वह घनीभूत कठोर पदार्थों से जल के आराम में असमर्थ होता है। तो जो भी थोड़ा सा और ऊंचा आ गया तो ओस पड़ी हुई है उसको तो ले लेता है, लेकिन ठोस चीजों में जो अंदर पानी है उसको अभी ले नहीं सकता। अतः उसे अलंकार के रूप में प्रतिष्ठ भाग कहा, अर्थात जैसे दंड भी नहीं पाता है, यानी जो मृदु मृदु जल को ले लेता है, जल को तो ले लेता है, खा तो लेता है, वो जैसे पिसा हुआ है मृदु है ऐसा उसको आरम तक भी हो गया, काटता नहीं है मृदु को होता है, उसकी दंत स्थानीय रचना कभी अत्यंत मृदु होती है। इसी प्रकार विष्णु आदि रूप में आती है अपनी स्थिति समझनी चाहिए। अब इसके आधार पर नियंत्रण करने के लिए विरोध के 7-12 में इन आदिदेवी के रूप बड़ी सूक्ष्म वैज्ञानिक व्याख्या होती है। जो व्याख्या के लिए सूक्ष्म वैज्ञानिक कहते हैं क्यों ये नाम अनवर्थ समझ है, वैज्ञानिक कार्य नाम लिखा हुआ है वैसा ही वहां पर मिलता है, उसका समझ देखा हुआ है ऐसा होता है नाम रखा इनको पूछना। 861 की दूसरी कवि से इंदिरा पूषण उपकारक उच्चारण, यहाँ उपकारक का क्या यानी पूषा शब्द से वहां पर इंद्र और पूषा में जो दोनों देवता है उनका ग्रहण हो जाता है, पूषा देवता आ जाए वो इंद्र से जुड़ करके पूषा देवता पूषा शब्द से पूषा देवता का ग्रहण वहां हो जाता है, बस इतना ही उपकार है। वाक्य में केवल एक पूषा शब्द ही होगा ग्रहण हो देता होगा इतने दूसरा भी होगा ना शब्द तो जब दो के साथ में होता है तभी उसमें पूषा देवता अलग से रीत होता है, इतना ही बस होता है जब हम चिंता करते हैं। इस कारण यदि भी पूषा अपने उच्चारण से इंद्र और पूषा के उपकार का उच्चारण करता हुआ उपकार फिर भी उसका वो देवता वाला भाग में ऐसा नहीं कहा जा सकता संकल्प न होने से। तो समझने की बात है ठीक क्या कहना चाहते हैं, तेने यदि पूछा स्वयं उच्चारण है ना अपने उच्चारण से मतलब पूछा शब्द का उच्चारण किया है इंद्र पूछनो उपकार का उच्चारण इंद्र पूषा इनका उपकारक उच्चारण करता हुआ उपकारक हो गए। अकेला पूषा बोला जा रहा है तो वो वहां भी संकल्प होगा, वहां भी जो देवता है इंद्र पूषा वाला देवता है वहां भी वो ही पूषा किया जाएगा, इतना ही कर समझता है ना कस्य देवत को भाग है जैसे पूषा देवता वहां हो रहा है भी देवत के दो के इसका ऐसे लग रहा है कि यदि हम पूषा शब्द का उच्चारण करें तो अगर किसी प्रकार से पूषा कहने पर भले ही इंद्र पूषण इंद्र पूषा दोनों का ही ज्ञान हो गए फिर भी जो भाग निकाला गया है वो तो पूषा का ही माना जाए क्योंकि इंद्र पूषा जो संकल्प करके किया है वो केवल पूषा का ही संकल्प करके भाग निकाला गया है, इंद्र और पूषा दोनों का नहीं निकाला गया। जैसे मतलब एक देश के प्रयोग से भी समूह का ज्ञान होता है उस तरीके से। ऐसा कहना चाहते हैं कि पूषा देवता को अलग से बोल करके सिंगल किया और अब उस अमीर को वहां दिया जा रहा है जहां इंद्र और पूषा नाम देवता है वहां पर केवल पूषा को दिया जाता है ऐसा इसमें जो बताते हैं देवी यदि भी पूषा स्वेन उच्चारण है ना इंद्र पूषण उपकार उच्चारण दुर्बन उपकार को भले अगर हम केवल पूषा ऐसा कहते हैं तो पूषा शब्द अपने उच्चारण से इंद्र और पूषण का उपकार उच्चारण करते हुए उनका उपकार हो सकता है अर्थात पूषा कहने पर भी इंद्र पूषण का ग्रहण भले ही हो सकता है परंतु जो भाग है वो तो पूछा का ही होगा, क्योंकि संकल्प को पूछा का किया है, इंद्र पूछा का नहीं किया है। तब केवल पूछा शब्द के ग्रहण से इंद्र पूछा दोनों का ग्रहण हो जाए, शब्द का दोनों देवताओं का ग्रहण हो जाए आदि इत्यादि, लेकिन फिर भी कभी को दो देवताओं का भी नहीं हो सकता। पूछा शब्द बोलने से इंद्र पूछा इन दोनों देवताओं का ग्रहण शाब्दिक रूप से संकेत के रूप में हो सकता है। पूछा के उपकार का उच्चारण करता हूं, ग्रहण करता हूं। पूछा शब्द केवल पूछा देवता के लिए तो आ ही जाएगा, और वो केंद्र पूछा के लिए भी हो सकता। देव करने से देव पूरा करने से पूरा देव करता है, एक भाग से भी एक से ही दोनों का नया मिल जाएगा, तो साफ है। ऐसे में जो कृष्ण 853 पर हर्ष पंक्ति ने दिया है इंद्रा वर्णाष्टमी, यहाँ पर इंद्रा शब्द पड़ा ही है, या तो इंद्र और कृष्ण को एक ही मान में जैसे केवल और ध्यान दे रहे थे एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ तो देखा इंद्रा वर्णाष्टमी, यहाँ पर प्रत्येक बन गया दोनों को मिलाकर एक ही जो रुका है। सीता जी धर्म लेके आज उन्होंने द्विनिबंध को दिया था, पूछा दोनों अलग अलग देवता है, दोनों अलग अलग देवता है। ये कुछ अब इंद्र से कहीं की बात करती है कि यदि ऐसा हो भी जाए कि पूछा शब्द से इंद्र और पूछा का ग्रहण हो भी मान भी देता एक अभिन्द्रम से आदि में जाकर के ऐसा हो भी ना, ज्यादा से ज्यादा आदि कर सकते हो कि दोनों का ग्रहण एक एक शब्द के बोलने से उनके क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं इसलिए दोनों का ग्रहण ऐसे में वाक्य में शब्द तो एक ही आएगा उसी से वहां जो पंक्ति कह रही है वहां तो अकेला पूछा है, ये उदाहरण नहीं कर रहे हैं तो दोनों लिखे में यहाँ तो कोई शब्द की बात ही नहीं है, जहाँ अकेला पूछा शब्द आया है वो इंद्र पूछा को भी लेकिन फिर भी पूछा की अभी दो देवताओं को सो नहीं सकते शाब्दिक रूप से नहीं मिलता है। ऐसा आप 162 पर 46वें सूत्र के भाष्य में दूसरी पंक्ति अंत से एवं सती वचन इनम अप्राप्ते भवति, ये जो वचन है ये अप्राप्त में होगा, यानी पहले से कोई नहीं था वचन में अप्राप्त पहले नहीं कहा, जितनी भी चीजें वो सारी की सारी अप्राप्त मानी जाएगी अरे, इसलिए गुरु पक्ष ने कहा कि दोनों अनेका ज्ञानम एकम वाक्य प्राप्त होंगे, फिर तो एक वाक्य से अनेक अर्थों का ज्ञान प्राप्त होगा, अनेक वाक्य भी दोष बने प्राप्त का मतलब है पहले नहीं किया गया ऐसा मान कैसे करें। इसी के नीचे हिंदी भाषा में व्याख्या में चौथी पंक्ति में पेशण के अप्राप्त होने पर यह नियम पृष्ठ वचन होता है, इससे पहले पेशण का वचन नहीं आया है तब ये नियम पृष्ठ आ गया, उसमें जो पीछे है नियम को लेकर चल रहा है पृष्ठ संख्या है। इसी पृष्ठ में हिंदी की भाषा में नीचे चौथी पंक्ति है व्याख्या में चौथी पंक्ति पेशण के अप्राप्त होने पर उन्होंने पेशण इस विषय में कहते हैं इस प्रकार जैसा सूत्र 44 में कहा गया होने पर पेशण के अप्राप्त होने पर यह नियम पृष्ठ वचन होता है, पेशण मतलब पेशण ही प्राप्त नहीं है, पेशण ही प्राप्त नहीं है और उस स्थिति में नियम पेशण कहा ऐसा कहना चाहिए, पेशण को भी कहा गया और नियम पेशण को भी कहा गया ऐसा करके दो बार एक से संबंधित पीछे देखिए संख्या 857 इसमें इसके पंक्ति के अंदर पूर्व पक्ष में यही कहा गया पूर्व पक्ष में आप गुरु को सुने, उसने क्या कहा था, तथा सोमा कौन का सभी संबंधी होगा चतु संबंध निर्विष्ट संबंध है उभय सिंह माने वाक्य वाक्य पता चले तस्मात योग्य सोमा कौशल। इसलिए जो जो भी सोम और उषा से संबंधित है कोई भी, यानी तो पुरुराज चतुर और पशुपति जो जो भी सभी तत्र तत्र नियमनिष्ठता, वहां सब जगह नियमनिष्ठता की प्राप्ति हो। तम प्रति सोमा पौष्ट मात्र प्रति शास्त्र अर्धपेश सोमा पौष्ट देवता के प्रति शास्त्र की दृष्टि से अर्धपेश की प्राप्ति हो। तो सिद्धांत इसमें पूर्वज ने क्या कहा कि सब जगह पेशन की प्राप्ति हो रही है, नियमनिष्ठ की तो प्राप्ति जो होती है वो प्राप्ति अगर दिखाई जा रही है इसके मतलब पहले प्राप्त नहीं था। अप्राप्ति कैसे थी, अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति नहीं है, वो अप्राप्ति कैसे थी उसको ये बता रहे पूर्णाश्रय अर्थात सर्वदेश में प्राप्ति पूर्णाश्रय हो अर्थात भक्ति से प्रयोजन अनुसार सर्वपेशन का सर्वश्रेषण का मतलब है अनेम नेम पेशन का यदि नेम पेशन दी थी ना तो पूर्णाश्रय जो पेशन प्राप्त था वो पूरा पेशन प्राप्त था यानी अनेम पेशन था। इसके लिए उन्होंने कहा सर्व पेशन प्राप्त था, आधा पेशन नहीं था पूर्णाश पूरा ही बसता है, इसलिए नियम पेशन की प्राप्ति नहीं थी सर्व पेशन होने के कारण। और अर्थाभावान जब पशु चलो हुआ अपेशन नहीं प्राप्त है, और चूंकि प्रयोजन का अभाव था इसलिए पशु में भी पेशन प्राप्त अपेशन था और चलु में भी अपेशन था। तो चलु और पशु में तो अपेशन था उसकी जगह पर नियम पेशन किया, और पूर्णाश में अनेक पेशन यानी सर्व पेशन था उसको नेम पेशन किया। तो तीनों जगह पर प्राप्ति दिखाती तीनों जगह अप्राप्ति थी, नेम पेशन की अप्राप्ति तीनों जगह थी और उसको प्राप्त दिखाती है। तो अर्थात आवाज चलो खुश हुआ अपेक्षण में प्राप्त वचन ही नम हो, इस स्थिति में यह वचन बनेगा कि सब जगह नेम पेशन की प्राप्ति होगी। और ऐसे में तत्र चलो शब्दों न विवक्षितार्था क्या प्रदर्शनार्था कल्पे तो ऐसे में भी हम नाम तो चलु का लिखा हुआ है, चूंकि नेम प्रेषण की विधि की गई इसलिए चलु शब्द की अब हम विधि नहीं मान सकते, विधि नहीं मान रहे हैं तो इसको कौन प्रयोग मान रहे हैं। यदि इसकी विधि होती तो चलु का मतलब चलु ही लिया जाए, लाक्षणिक नहीं ले सकते थे, मुख्य अर्थ ही लेना पड़ता। अब चूंकि नेम प्रेषण की विधि हो गई तो चलु शब्द मुख्य अर्थ में नहीं आएगा और ये उपलक्षण के रूप में माना जाएगा कि तीन है उनके प्रति के रूप में एक को कहते और उपलक्षण से तीनों का ग्रहण होना यानी चलु शब्द का पढ़ना बाकी को पूर्णाचर पशु के ग्रहण में बाधक नहीं होगा। यदि हम इसको विधि नहीं मान अभी इसको विधि मान लिया तो केवल चलु का ही घटेगा और दो तो ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहना चाहता। और जो एक और कहा जो नीचे अर्धपेश ने आधा नाशा उदय का आधे का पेशन करके आधा निर्भर हुआ है तो उसमें अपिष्टा और राष्ट्र के जो अपिष्ट भाग है उससे भावदान कर देगा सार्थक का हो और पेशन से अधिष्ठा जो आधे भाग का पेशन किया है उदय का वो अधिष्ठ के होगा, चलू का पेशन अधिष्ठार्थ नहीं होना है, चलु का पेशन तो वहां का अखबार दिखा रहे कदम का वो तो सार्थक वहां दिखाई दे रही है लेकिन हृदय वाले में दिखाई दे रही है इंद्र देवता के लिए तो जब निष्ठार्थता नहीं हो अनिष्ट के लिए होगा नहीं तो परोक्ष में पेशन अधिष्ठार्थ और कोई ना कोई तो प्रयोजन करना चाहता दृष्ट नहीं है तो अनिष्ट, लेकिन ये भी उसी तरह की व्याख्या है कि अगर दृष्ट प्रयोजन नहीं दिख रहा है तो अतिष्ट प्रयोजन तो मानना है ये भी इस बात का कहना है कि किसी को किसी की बात की विधि अगर शास्त्र में चाहिए ऐसा करना है करना चाहिए और हमें उसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा या इस अतृष्टार्थता नहीं है तो ये मानकर के चला जाएगा कि अतृष्टार्थता जो बच्चा लिखा है वो व्यर्थ नहीं हो सकता, अतृष्टार्थता ही होगा निरर्थक है। नहीं तो हम यही गेप करेंगे कि जैसे तो कोई लाभ दिखाई देना नहीं दे रहा है, वो नहीं करेंगे तो छोड़ तो आज का पार्ट।